No to jest jedna z tych piosenek, o którą zagadkowi słuchacze proszą nas i ja się temu nie dziwię. Tautumeita z Raganu Nakca. Ragana to, zdaje się, jest czarownica. Serdecznie witamy w drugiej zagadkowej godzinie, a jest z nami Anna Olejkobus, podróżniczka, pisarka, dziennikarka, która zabierze nas, no właśnie, dokąd się teraz wybieramy? Och, kochani, no bo tak, ja jestem Anka Afrykanka, a teraz chciałam was zabrać do najbardziej ciekawego kraju egzotycznego i niesamowitego, czyli do... Szybko. To może jakaś Etiopia, czy coś takiego? A Majka stawia na... Ja się liczę z głosem Bartka. A pani Renatka, która realizuje program, stawia na Grenlandię. A Wojtek Dorosz? Wojtku? A Wojtek stawia na... Wojtek mówi tutaj przez radiowe słuchawki, że to Litwa. Wojtek był najbliżej prawdy. Blisko. A ja chyba zmieniam zdanie na Rosja. Teraz to sobie możesz, za późno. Słuchajcie, dla mnie najbardziej egzotycznym, niesamowitym krajem jest Polska, bo my mamy tutaj tyle niesamowitych i niezwykłych rzeczy, że wyobraźcie sobie, ludzie przyjeżdżają z innych stron świata specjalnie, żeby je zobaczyć. Niestety oni nie znają polskiego najczęściej, więc nie mogą docenić, jakie my mamy niesamowite i zwariowane nazwy miejscowości. Czy wy wiecie, że gdyby tak dobrze popatrzeć, to wyjdzie, że mamy cały zwierzyniec, bo jest miejscowość, która nazywa się Sucha Psina. Jest miejscowość, która nazywa się Myszki. Aniu, chciałabyś mieszkać w Suchej Psinie? Ale na przykład, gdybym mieszkała w Grzecznej Pannie? Ale zaraz, przecież Maja i Bartek mieszkają w Myszkowie. No widzicie. To prawie w Myszkach, zgadza się? Tak, nazwa bardzo podobna. Słuchajcie, jest miejscowość Liski, Muchy, jest Łapinóżek i są norki. Chyba taka najbardziej zaskakująca to nie myje ząbki, koce schaby. Ale ja bym wolała mieszkać w miejscowości, która nazywa się Myje Ząbki. A nie chciałabyś mieszkać w miejscowości, która nazywa się na przykład Pieczonogi? Nie. W każdym bądź razie, słuchajcie, te nazwy są po prostu zaskakujące i można nawet ułożyć opowiadanie. Ja kiedy pisałam taką książkę Polska Naj, Księga Miejsc Wyjątkowych, to zrobiłam całe opowiadanie tylko i wyłącznie z różnych nazw miejscowości. I polecam wam, jak teraz będziecie siedzieli przypadkiem w domu, bo teraz mamy takie trochę dziwne i zwariowane wakacje, możecie powynajdywać najdziwniejsze nazwy, jakie tylko znajdziecie na polskiej mapie i możecie ułożyć własne opowiadanie. Na pewno będzie zwariowane. O, to zachęcam. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Zadanie przed wami, a ja mam nadzieję, że dostanę od was odpowiedź. To poproszę cię jeszcze, Aniu, abyś odpowiedziała na pytanie o to, jak narodziła się legenda związana z miastem Toruń. Ach, słuchajcie, to znowu wracamy w kierunki wodne. No bo chciałam wam tu powiedzieć, że my mamy w Polsce też takie rzeczy, które są zabytkami albo rzeczami odpowiadającymi różnym atrakcjom na świecie. No więc mamy pustynię błędowską, mamy na przykład, słuchajcie, krzywe wieże. I takie krzywe wieże, my mamy aż trzy, a w świecie... w Ząbkowicach i w Toruniu. No i właśnie z tym Toruniem związana jest historia, że kiedyś Wisła podpływała bardzo blisko i wieża, która zaczęła się przekrzywiać, strasznie się zdenerwowała. Powiedziała do Wisły: Wisło, nie podpływaj tak blisko, bo runę. A na to rzeka Wisła bardzo nieładnie, nieelegancko odpowiedziała: Toruń. No i tak, słuchajcie, narodziło się miasto Toruń, a przynajmniej jego nazwa. Aniu, jestem bardzo ciekawa, bo tych wakacji wspaniałych miałaś mnóstwo. Teraz mamy pewne kłopoty, żeby te wakacje były najpiękniejsze, chociaż można także je spędzić we własnym ogródku w bardzo szczęśliwy sposób. Słuchajcie. Ale które wakacje Anny Olejkobus spośród wszystkich były no takie, że do dzisiaj wspominasz? To chyba jest trudny wybór. Myślę sobie, że jednym z takich moich ulubionych wspomnień to jest żeglowanie barką po żuławach. I wydawałoby się, co tam może być ciekawego, taki płaski teren. No więc podglądanie przyrody jest zawsze frapującym wydarzeniem. I spotykanie różnych tam ptaków, które przylatywały. A pamiętam też, jak kiedyś, jaką... nie taka całkiem duża dziewczynka, leżałam na łące i patrzyłam zafascynowana, ile tam się, słuchajcie, działo między trawami. Naprawdę zachęcam was, weźcie sobie jakiś kocyk, rozłóżcie się na łące i zobaczcie, ile tam się dzieje między tymi trawami. To jest prawdziwe, ukryte królestwo, w którym masa historii się rozgrywa. Czy można to zobaczyć w Myszkowie? Z całą pewnością. Właściwie ona jest tuż obok nas. No i w ten sposób pani Ania pokazała nam, że każdy z nas może przeżyć najpiękniejsze wakacje swojego życia tuż za rogiem, za swoim domem, w ogrodzie, w parku. W Myszkowie też na wyciągnięcie ręki macie to najważniejsze, najpiękniejsze królestwo świata. Dziękuję bardzo, Maju. To już koniec? No to już koniec. Dziękuję, Bartku. Dziękujemy. Zawsze bardzo, bardzo miło z wami być, chociaż na odległość, chociaż przez Skype'a. Dziękuję, Aniu, serdecznie. Dziękuję, asante sana i do zobaczenia. Anna Olejkobus, do zobaczenia, do usłyszenia na pewno. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto tam jest? Jestem ja, Tosia, jest Krysia i jest z nami Nowa Krysia, bo mamy już jedną starą Krysię ośmioletnią, prawda? Tak, i Natasza. I Natasza jest pierwszy raz. No to jest nasza kolejna skajpowa zagadkowa, zgadza się? Zgadza się. No z jednej strony nie jest to wygodne, ale z drugiej strony po pierwsze się widzimy, po drugie możemy połączyć się z dowolnego miejsca na świecie. I pani Krystyna, która teraz jest z nami, jest również w jakim miejscu? W Komańczy. No to taka wieś. Mała, duża? Mała. A ty lubisz w ogóle być na wsi? Lubię. Mamy różne pomysły. A najbardziej szalony pomysł, jaki ostatnio przyszedł do waszej głowy? To? Wieczorem o godzinie 1:30. To chyba w nocy. No tak, tak, tak. O godzinie 1:30 zaczęliśmy skakać po łóżku. Krysia, ty też tak szalejesz? Nie. To spróbuj. Obiecaliśmy sobie, że w każdej zagadkowej niedzieli zabierzemy was w fascynującą podróż. To się zgadza? Zgadza się. Przed nami kolejna. Dokąd? Mam nadzieję, że na to pytanie odpowiecie mi wy. Podpowiedź numer... 1! Jest największą pustynią na świecie. Tyle, że to pustynia lodowa. Pustynia ta nie należy do żadnego państwa. Pod lodem znajduje się tu ponad 100... wulkanów. To najzimniejsze miejsce na świecie. Najniższą temperaturę powietrza zanotowano na całorocznej stacji polarnej należącej do Rosji. Rekordowy pomiar miał miejsce w 1983 roku. Ile wtedy miałyście lat? Minus ileś. Minus... jeszcze nie było. I wtedy zarejestrowano temperaturę minus 89,2 stopnia Celsjusza. Ojej, wow. Jest to kontynent rekordów. Jest najbardziej wietrzny, słyszycie? U wybrzeży ziemi Adeli wiatry wieją przez 340 dni w roku, a porywy huraganu mogą przekraczać 320 km na godzinę. Tata, z jaką prędkością prowadzi samochód? 80, 60. Zależy. A nie 320, prawda? Tak. Jest to także najwyższy kontynent na świecie i najbardziej suchy i najsłodszy. Dlaczego najsłodszy? No bo są tam słodkie zwierzęta albo nie wiem, nie wiem. 90% światowych zapasów słodkiej wody jest uwięzionych właśnie tam. Są tam aż 2 bankomaty. Aż. Tak. Na tym kontynencie przez całe 2 miliony lat nie spadła ani jedna kropla deszczu. I to jedyny kontynent, na którym nie ma gadów. Są za to pingwiny. Ma tutaj swoją stację Polska, ale także Urugwaj, Rosja, Argentyna, Chile, Brazylia, Korea Południowa, Peru, Chiny. Czy ktoś z was wie, co to za kontynent? Podpowiem wam. Zaczyna się na literę A. Ameryka. Nie. Australia. Nie. Afryka. Pingwiny przypływają na namibijskie plaże właśnie z tego kontynentu. A ten kontynent nazywa się jak? Antarktyda. Fanfary poproszę. A co w wolnych chwilach robią ludzie, którzy pracują tam, na tym kontynencie? No, może właśnie robią to. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy lasem bawana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało cykule utoczyć, dolepić na soczy, żeby dla nóż suszki bawan zaskoczył. Taki bawan na trawniku, w białym śnieżnym kaftaniku, z marchewkowym śmiesznym nosem, jest zabawny, więc ja proszę. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nos oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Bez bałwana trawnik biały, taki jakiś osowiały, bez bałwana nie ma zimy. No już dobrze, już lepimy. Proszę spojrzeć, warto było, bałwanowi dobrze tu jest. On tak się uśmiecha miło, jakby mówił nam: dziękuję. Ja dużo wiem o porach roku. Znam je i bardzo lubię wszystkie. Jestem sternikiem fal, obłoków, huśtam na drzewach każdym listkiem. Cóż, pory roku się zmieniają i ja się zmieniam razem z nimi. Jesienią już nie jestem letni. Dzisiaj jest we mnie podmuch zimy. Brrr. Wam też jest zimno? Chłodniej. Po co nam ten śnieg? Po co nam ta zima? No i po co nam ten bałwan? W czerwcu. Właśnie, w lipcu. Chyba. Lipcu. Wakacje, halo, halo, lipiec. No dobrze, to zaraz okaże się, po co nam ten śnieg, po co ta zima i po co ten bałwan. Halo, halo, czy tam ktoś jest? Halo, halo. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. I teraz mi nie uwierzycie, bo właśnie w tym momencie dodzwoniliśmy się na Antarktydę. Antarktydę. Dzień dobry, czy to prawda? prawie, ponieważ łączymy się z Państwem z Polskiej Stacji Antarktycznej na wyspie Króla Jerzego, tak? Która znajduje się nie na kontynencie Antarktyda, ale na wyspie i wyspa jest w obrębie Antarktyki. To jest taka mała różnica, bo nie jesteśmy na kontynencie, tylko na wyspie. A z nami jest pani Joanna Plenzler. No dobrze, ale Antarktydę pani widzi przez okno? Nie. Przez okno widzę Antarktykę, wyspę, morza, aczkolwiek jeśli jest bardzo dobra pogoda i spojrzymy na południe, aha, to wtedy widzimy zarys kontynentu. No dobrze, to jak stanie pani przy oknie, to jaki piękny widok się rozpościera? Jest teraz biało. Tuż z mojego pokoju widać morze, dokładnie Zatokę Admiralicji oraz po przeciwnym brzegu lodowce. Pani Joanna jest pracownikiem Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a także uczestniczką 40. i 42. Polskiej Wyprawy Antarktycznej do stacji imienia Henryka Arctowskiego. Czy to się zgadza? Tak. No a teraz uczestniczką 44. wyprawy aktualnej. Już. I tu przedstawię jeszcze ze mną koleżanka Sabina, która była uczestniczką wyprawy do stacji arktycznej w Horsundzie. No mm-hmm. I teraz pracujemy razem tu w Antarktyce. Która u pani jest teraz godzina? 5 rano. Która, przepraszam? 5. Jest 5 godzin różnicy między stacją a Polską. I specjalnie dla nas panie wstały tak wcześnie? Tak. No to bardzo dziękujemy. Dla tych pań fanfary poproszę. To specjalnie od Tosi, od Nataszki i Krysi dla pań. Ile godzin, drogie panie, zajęło wam dotarcie na Antarktydę? 2 tygodnie. Jak jechałam tutaj pierwszy raz, to taka podróż trwała statkiem. Płynęliśmy z Gdyni i zajęło to 35 dni. Tym razem najpierw lecieliśmy samolotem do Ameryki Południowej, do Punta Arenas. Mhm. Stamtąd mieliśmy potem przedostać się tutaj na wyspę Króla Jerzego. Na wyspie jest też stacja chilijska i tam jest lotnisko, więc można dolecieć samolotem. I taki lot trwa tylko 3 godziny, ale w samym Punta Arenas czekaliśmy ponad 10 dni, żeby taki lot mógł się odbyć, bo było to zależne też od warunków pogodowych. No dobrze, my tutaj mamy lato, wakacje rozpoczęły się tydzień temu, a panie dokładnie 2 tygodnie temu miały sam środek zimy. I teraz tak, zima w Polsce, zima na Antarktydzie, to są dwie różne zimy. Kiedy panie wychodzą ze swojego drewnianego domeczku, ze stacji Arctowskiego, otwierają drzwi i jest środek zimy, to jak to wygląda tam u was? Na przykład tutaj, jeżeli mamy wiatr prędkości na przykład 20 metrów na sekundę, co jest niewyobrażalnie bardzo silnym wiatrem, to oczywiście powoduje, że w momencie, kiedy my wychodzimy ze stacji, no to prawie, że może tak naprawdę nas nawet ten wiatr troszeczkę przesunąć. Także w tym momencie, jeżeli mamy taką zamieć śnieżną, to nie dość, że oczywiście nam ciężko się bardzo idzie, to również praktycznie nic nie widzimy. A kiedy nie ma wiatru, to zróbmy takie stop klatki, takie zdjęcia, jakby pani mogła wyciągnąć spod powiek te najpiękniejsze obrazy, których my tutaj no, nie mamy. Można zobaczyć na przykład rozgwiazdy, bądź też jakieś zwierzęta w ogóle nie z tej ziemi, bo na przykład ja pewnego razu spotkałam tak zwanego równonoga, jest to takie zwierzątko, taki skorupiak. Jest w kolorze takim pomarańczowawym, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jak on się nazywa? To jest równonóg z łaciny, Gleptonotus antarcticus. To już wiecie. A udało się panią pogadać, mówiąc kolokwialnie pogadać, porozmawiać z pingwinami? Można tak powiedzieć. Czasem zdarza się tak, że po prostu ten pingwin sam podejdzie do człowieka, mm-hmm. bo na przykład uzna, że to jest świetna osłona od wiatru, więc ja sobie stoję na plaży, a pingwin podchodzi i stoi obok mnie. Blisko stacji, niecały kilometr, jest tak zwane pingwinisko, czyli miejsce, gdzie pingwiny mają gniazda. Siedzą tam w olbrzymiej grupie i wtedy do całego krajobrazu dochodzi też tutaj dźwięk pingwinów, które tam sobie między sobą rozmawiają. A potrafią pani naśladować ten dźwięk? Chyba nie. A kiedy panie patrzą w oczy pingwinom, to co panie w nich widzą? Trochę zaciekawienie, trochę zdziwienie. Na pewno. I na pewno takie troszeczkę wycofanie. Natomiast jeżeli to jest jakiś tam zwykły pingwin idący po prostu wzdłuż brzegu, no to bardziej wygląda tak, że szybko przebiega, żeby tylko jakby za bardzo się nie zbliżyć do danej osoby. A szybko panie potrafią uciekać? sumie na szczęście nie było takiej sytuacji, żeby gdzieś tam uciekać przed pingwinem, bo no to jest też tak, że wiadomo, że my jesteśmy tutaj na ich obszarze. A przed jakim mieszkańcem Antarktydy no trzeba by brać nogi za pas? W sumie to nie ma tutaj takich zwierząt, które by stanowiły zagrożenie takie bardzo wielkie. Tutaj bardzo często na wybrzeżu spotykamy różnego rodzaju foki. To są przede wszystkim foki wedela, foki krabojady i słonie morskie. Mm. I to są takie zwierzęta, które sobie tak naprawdę leżą na pasie i odpoczywają, bo one, wszystkie zwierzęta tutaj, to są zwierzęta morskie, ale są też puchatki antarktyczne i one są najbardziej zwinne i najbardziej ciekawskie. I jak widzą człowieka, to potrafią tak właśnie podbiegać. No i wtedy czasem jest taki odruch, żeby uciekać. Trzeba uważać, że jakby bardzo się zezłościła, to może ugryźć, ale no to już trzeba by coś samemu się agresywnie przeskrobać. A pani są grzeczne. Znaczy, przede wszystkim no, jesteśmy tutaj gośćmi i respektujemy przyrodę. Pani Joanno, ma pani ponoć swoją ulubioną piosenkę, która umila pani czas na tej skutej lodem ziemi? Tak. Ja też mam słabość do bajek i ogólnie bajki umilają mi czas, więc oczywiście na myśl przychodzi od nas piosenka Mam tę moc z bajki Kraina Lodu. Aha, lubimy ją bardzo, prawda? Tak. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheult so wie der Sturm ganz tief in mir. Het wird mij te veel, hoop mijn best ook dit. Wir haben kamen,进来看见，做好女孩，就像抵达从前。闭上眼睛，听我的温柔。Desde la distancia, qué pequeño todo es. Y las voces que dominaban para siempre han fugir. No es un defecto, es una virtud. Y no la enfermero, my view. Me mandero, te ayudo que. Mam tę moc, a jest z nami ktoś, kto w tej chwili ma ogromną moc. Czy ten ktoś z nami jest? Halo? Mam tę moc, czy nie mam tej mocy? Oczywiście, że tak. Pani Joanna Plenzler jest pracownikiem Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz uczestniczką polskich wypraw antarktycznych do stacji imienia Henryka Arctowskiego. Zapamiętałyście? Arctowskiego. Tak jest. Co wspólnego ze stacją Arctowskiego ma oceanografia, geologia, geomorfologia, glacjologia, meteorologia, klimatologia, sejsmologia, magnetyzm i ekologia? Bardzo dużo, ponieważ z wszystkich tych dziedzin badania były prowadzone tutaj z wykorzystaniem infrastruktury stacji. I po co my to badamy? Dlaczego panie badają na stacji właśnie tamtą ziemię, tamten lód i... No i to wszystko, co się tam znajduje dookoła stacji. Z tej samej przyczyny jakby głównej, której ludzie badają cokolwiek, czyli ogólnie z ciekawości, a jak tak spojrzeć na to szerzej, no to Antarktyda jest tym kontynentem, ten obszar tutaj, Antarktyka, który został poznany przez ludzi najpóźniej. Tak naprawdę to mniej więcej od 150 lat dopiero ludzie tutaj regularnie przyjeżdżają i w porównaniu z innymi obszarami mało o nim wiemy. I stacje badawcze są po to, żeby właśnie zbierać dane naukowe o tym obszarze. A jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj pani Joanna i pani Sabina, która pani towarzyszy, no i w ogóle naukowcy, co jedliście dzisiaj na śniadanie? Jeszcze nie jedliśmy śniadania. A bo piąta rano, no przecież, no tak. U was jest piąta rano, tak? Tak, po piątej. Aha, no i co będzie na śniadanie? To wszystko zależy od osoby, która ma dyżur w danym dniu. Mhm. Ponieważ latem jest więcej osób na stacji i wtedy pracuje kucharz, a zimą teraz nas jest tylko 10 osób. Akurat niedziela jest takim dniem wolnym, bez dyżuru, ale mam tutaj niesamowity wybór produktów w magazynach, także jemy naprawdę smaczne rzeczy. Mhm. Każdy też ma jakiś inny pomysł na swoje i śniadania i obiady, także każdy też tutaj się bardzo stara. Dobrze tam macie. Poza tym jesteście zamknięci państwo na tak małej przestrzeni, że trzeba jakoś żyć ze sobą, prawda? A mogę mieć prośbę teraz do pani, jakby panie mogły zamknąć oczy i przywołać najpiękniejszy widok, jakie panie widziały na wyspie Króla Jerzego, czyli tak bardzo blisko leżącej przy kontynencie, który nazywa się, dziewczynki, jak? Antarktyda. No właśnie, to poprosimy. Ja mam tutaj taki mój ulubiony lodowiec, lodowiec Lange, który za każdym razem, jak jesteśmy tam na pomiarach, to zapiera mi dech w piersiach. W ogóle lodowce są w takim pięknym odcieniu niebieskiego, ale ten niebieski nie jest wszędzie taki sam. W niektórych miejscach on bardziej gdzieś tam idzie w biały, w innych miejscach jest bardziej taki aż granatowy. I w momencie też, gdy mamy na przykład taki wschód słońca, łączą się kolejne jakieś tam barwy z purpurami, fioletami czy pomarańczowym. I to też jest niesamowite, że ludziom się wydaje, że jak my jesteśmy w Antarktyce, no to mamy wszystko tylko białe. Jest też taka niesamowita rzecz, że tutaj można doświadczyć bardzo pięknej ciemności, bo nie ma wpływu cywilizacji, nie ma tych świateł sztucznych. No i możemy tutaj zobaczyć na niebie inne gwiazdozbiory niż w Polsce. Ja bardzo lubię sobie czasem wieczorem wyjść gdzieś, odejść kawałek od stacji i jeśli nie wieje, to właśnie słychać ciszę. Jeśli jest trochę światła księżyca, to też widać te lodowce i morze w poświecie księżyca i właśnie te niesamowite gwiazdy i drogę mleczną. No, człowiek czuje się wtedy taki malutki z jednej strony, z drugiej strony trochę jakby czas się zatrzymał, bo tak nie ma wrażenia, czy to jest wiek XX, czy to jest wiek XIX. Ta przyroda jest taka sama. I tak niewiele jest miejsc na świecie, gdzie słychać ciszę, jak pani powiedziała. A wiecie, dziewczynki, jak zaczęła się w ogóle ta przygoda z Antarktydą w życiu pani Joanny? Jak? No to sobie wyobraźcie, że zaczęła się wtedy, kiedy pani Joanna miała tyle lat, co Krysia, być może tyle, co ty, Nataszko, albo ty, Tośku. Kiedy pani Joanna czytała mnóstwo książek przygodowych, podróżniczych. Czy to prawda? Tak, to prawda. I to jest bardzo dobry wzorzec dla was. Czytajcie, czytajcie, nie tylko oglądajcie, ale także czytajcie. No nic, pani Joanno, pani Sabino, zmarzłyśmy trochę, prawda? Trochę. Jeśli panie pozwolą, to może się teraz ogrzejemy? Oczywiście. mamy pewną rozgrzewającą piosenkę, ale zanim chciałam panią podziękować i technice chciałam podziękować za to, że możemy teraz swobodnie rozmawiać pomimo tego, że dzieli nas, no właśnie, ile kilometrów nas dzieli? Dużo. Ponad 14 tysięcy. Ponad 14 tysięcy kilometrów. Żegnamy Antarktydę, żegnamy waszą wyspę, mam nadzieję szczęśliwą. Ogrzejmy się, Oliwia Bąk. Ludzie, ludzie, mamy lato. Co wy na to? Leży pod wierzbą, nic mnie nie rusza. Lecą mi gruszki do kapelusza. Parę groszy to już mam. No i fantastyczny plan. A tu nagle skrada się to, co bardzo cieszy mnie. Jest gorące. Lato, lato, ludzie, mamy lato. I co wy wszyscy na to? Stoję przy drodze na jednej nocy. Łapię okazję, bo mam fantazję. A nad morze szawisko. Czekam na to cały rok, a to pewnie bez dwóch zdań, co ja teraz powiem wam. Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mamo, lato, pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce, słońce zawsze jest gorące. Oliwia Bąk. No ja myślę, że zaprosimy ją do nas, do naszego zagadkowego studia, prawda? Prawda. A tymczasem Andrzej Romanowski, super tata, super Marty, Julka i Mikołaja, którzy nie jeden raz odwiedzili nasze zagadkowe studio, napisał tak. Jeżeli tak to sobie wymyśliliście, że dzieci mają zarażać swoją pasją inne dzieci, to my znamy Klarę. Klarę Kowalczyk. No i tak to się zaczęło. Dzień dobry, Klaro. Dzień dobry. Co to za odgłosy? Słyszysz? Kokarda. Czego? Kokarda. A gdzie ty w ogóle teraz jesteś? Na torze, na zawodach. W życiu nie byłam na torze i na zawodach. To wytłumacz nam, co niespełna 9-letnia dziewczynka robi na torze, na zawodach. Ściga się? A co w tym jest takiego ciekawego? Nie wiem, po prostu to lubię robić. No bo fajnie czuć prędkość, jak jedziesz i w ogóle to jest przyjemne, też taki klimat na to, że jest jak na kampingu trochę zawsze, albo się jedzie po to, że i siedzi się w tym gokarcie, to wtedy czujesz takie poczucie, jakbyś jechał w jakiejś Formule 1 trochę. A z jaką największą prędkością jechałaś w tym gokarcie? Na innym silniku jechałam 110. 110 km na godzinę? I jak wygląda świat przy takiej prędkości? Ty masz czas w ogóle zauważyć? No, my nie mamy okna, tylko po prostu to jest taki otwarty ten, bez pasów, ale dosyć bezpiecznie jest, bo jak wypadniesz z gokarta, to mamy takie pełne zabezpieczenie. Bendzio, otemę i kask. A ty żartujesz sobie, czy naprawdę nie macie pasów? Naprawdę nie mamy pasów. No to chronicie tylko i wyłącznie? No, te zabezpieczenia i kask, I też to jest mało prawdopodobne, że tak wyleci z go-karta. No ale niekiedy to się zdarza. No wiem. A ty się w ogóle nie boisz tego? To tak jakby, jak ci coś sprawia przyjemność, to się tego nie boisz. I co na to twoi rodzice? Rodzice się cieszą z tego, że spełniał swoje marzenia i nie zmuszają mnie do tego absolutnie, sama chcę. Ile miałaś lat, kiedy po raz pierwszy wsiadłaś do go-karta? 4 albo 5. Pamiętasz ten moment? Pamiętam, tak. Tata mnie zabrał na Politechnikę i powiedział, podejdźmy do moich kolegów, zbudowali ostatnio takiego mega fajnego go-karta elektrycznego. Wsiadłam, ja byłam za mała, więc tata ze mną na kolanach pojechał i powiedział, tato, chcę nim jeździć. No to teraz tak, Tosiu, Nataszko, Krysiu i wszyscy zagadkowi słuchacze, posłuchajcie. Klara Kowalczyk, złota medalistka w Grand Prix Polski w skokach synchronicznych. Medalistka Grand Prix Polski w indywidualnych skokach do wody z trampoliny. Zajęła 5. miejsce w 2. rundzie kartingowych mistrzostw Polski w kategorii Baby Rock i 7. miejsce w finalnej klasyfikacji kartingowych mistrzostw Polski w tej właśnie kategorii. To wiesz co, ja myślę, że ciebie to dogonić może tylko i wyłącznie Max Richter. Co to Max Richter? A no właśnie, cieszę się, że poznasz kompozytora współcześnie żyjącego, wspaniałego. No to posłuchajcie. Wiosna zabrzmiała przepięknie, dzięki także panu Vivaldiemu, który zainspirował Richtera do napisania tego utworu. A jest z nami Klara Kowalczyk. Tak. To już wiemy, że jesteś mistrzynią, jeśli chodzi o karting, skoki do wody. Jest tak, że mamy skoki takie, wiesz, wie pani, tak się przebieramy i różne takie i się wskakuje do wody i za to się dostaje te. I są synchroniczne również. Aha. Słuchaj, czy ty kiedyś odwiedzisz nasze zagadkowe studio? Może. Ja bym wolała spojrzeć ci w oczy tak głębiej i zobaczyć, jak to się dzieje, dziewczyno, że ty się nigdy nie poddajesz. No. A był taki moment, że usiadłaś, pomyślałaś sobie, nie, już więcej nie dam rady. Nie, nigdy takiego nie było momentu. Nigdy. Co spowodowało, że za pierwszym razem odważyłaś się wsiąść do go-karta? Wiedziałam, że jeżeli wsiądę, to albo może mi się spodobać, albo nie. I wiedziałam, że jeżeli rodzice będą widzieć, że ja naprawdę chcę, to naprawdę dadzą mi to zrobić. Jeżeli będą widzieć, że ja jednak nie chcę tego robić, to odpuszczą mi. I wsiadłam, żeby spróbować, żeby zobaczyć, jak ten świat działa i co mi się podoba, co będę robić w ogóle. A jakbyś się bała, to byś co zrobiła? Nie wiem, bym uspokoiła się i albo sobie pomyślała, czy chcę nadal to robić, czy już chcę przestać. Jak za pierwszym razem się bała, to bym powiedziała rodzicom, czy mogę spróbować najpierw przejechać mały kawałek i spróbować przełamać strach. Mhm. A gdybyś teraz na zakończenie naszego spotkania mogła powiedzieć tym dzieciom, które szukają swojej pasji, które nudzą się, nie bardzo mogą wyjechać, bo wiesz, koronawirus, co byś im powiedziała od siebie? Co mogłyby zrobić, żeby to ich życie było bardziej interesujące, szczęśliwe, radosne? Spróbować znaleźć swoje ja w głębi serca. Zapytać rodziców na przykład, co oni kiedyś chcieli robić i zobaczyć, czy może wam też się to spodoba. Polecam na przyszłość chałupy 6. Tam możecie spróbować surfingu, windsurfingu, kitesurfingu od 40 kilo, chyba że znajdziecie jakiegoś mega miłego trenera, który was weźmie na tę wodę. Ja nie mogę znaleźć. No i a ile ważysz? 28. I macie jeszcze do spróbowania deskorolkę na przykład i w ogóle. Klaro, a co to znaczy? Bo tak ładnie powiedziałaś, spróbujcie znaleźć swoje ja w głębi siebie. Co to znaczy? Swoje ja to jest tak jakby powołanie, twoje powołanie. Do czego zostałeś stworzony? Nawet do kilku rzeczy. Na przykład twoje serce to już wie od dawna, więc możesz spróbować zajrzeć w głąb siebie po prostu. I zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, co chcesz robić w swoim życiu i powiedzieć o tym rodzicom. Powiedziała niespełna 9-letnia Klara Kowalczyk, złota medalistka w Grand Prix Polski w skokach synchronicznych, medalistka Grand Prix Polski w indywidualnych skokach do wody z trampoliny. No i lista tutaj tych twoich osiągnięć jest bardzo, bardzo długa. Bardzo ci dziękuję, Klaro, że znalazłaś czas, że zrobiłaś sobie przerwę, że zeszłaś z toru po to, żeby nam o sobie trochę poopowiadać. Ale tak czy siak, nawet jakbym miała krótką przerwę, to pewnie bym się wdzwoniła. To tym bardziej dziękujemy ci. No i fanfary dla Klary poproszę. Nie lubię. Nie. Dlaczego nie lubisz? Nie wiem, jakoś tak mam, że ja się tak strasznie wstydzę przy tym. I jeszcze jesteś taka skromna. Ja się niepewnie czuję. Tak lubię, jak ja komuś biję w sumie bardziej. Bardzo proszę. Możesz nam bić brawo teraz. Nie wiem jak. Gratuluję wam, że dostałyście wstęp na to spotkanie. Bardzo ci dziękujemy serdecznie. I ciebie, Klaro, ciebie, Tosiu, ciebie, Nataszko, zagadkowych słuchaczy. Zapraszam serdecznie na chwilę wakacyjnego wytchnienia razem z bohaterami cyrku pod liściem łopianu. To będzie fragment, a potem liczę na wasz własny teatr wyobraźni. Zaczniemy, a potem zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, co będzie dalej. Cyrk pod liściem łopianu. Część pierwsza. Spojrzyj no, Antoni. Kto tam łazi po naszej łące? Widzi mi się, Magdo, że obcy przyjechali. Wystrojeni jak na bal. Czego może tu szukać taki cudak? Długie wąsiska, czarna kapota, elegancki gość. Jego żona też niczego sobie. Pewnie letniki z miasta. Dzień dobry. Państwo miejscowi, jak mnie mam. Ano, miejscowi. Dominiko, chodź, spotkałem tubylców. Tylko patrz pod nogi, moja droga, bo się potkniesz. Ta łąka jest zupełnie zdziczała. Że co? Przecie to zwykła łąka. Ale oczywiście, drogi panie, proszę się nie obrażać. Jesteśmy nie tutejsi i nie przywykliśmy do wybujałej przyrody. Wszak widać, prawda, że pochodzimy z miasta. Państwo pozwolą. Jesteśmy karaluchami. Nazywam się Eligiusz. A to moja żona, Dominika. I jestem Biedronka Magda. A to nasz świerszcz Antoni. Co za imiona, Magda, Antoni, kapitan. Jak ze starego filmu, czysty folklor. Tu,